Dolayısıyla işlediğimiz günah ne olursa olsun, küçük veya büyük, ilk fırsatta, en yakın zamanda ondan tövbe etmesini bilmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü günahlar üzerinde ısrar, dediğim gibi, o günahlara insanı maalesef tiryaki yapar. Günah işleme, aynı günah üzerinde ısrar arttığı sürece, arttıkça ondan tövbe etmek de zorlaşır. Çünkü bir itiyat haline gelir ve kolay işlenir. Bir insan için bir günahı işlemek çok kolay, çok zordur ilk defa. İlk defa bir Müslümanın bir günahı işlemesi çok zordur. Oldukça sıkıntı çeker. Onun ezikliğini hisseder. İkinci defa daha az bir zorlukla işler. Üçüncü defa daha az ve derken hiç zorlanmadan günah işleme haline gelir. İşleyecek hale gelir. Bu da günahın ahlak olması demektir. Günah ahlak haline geldi mi artık o insanın o günahından kurtulması için harcaması gereken çaba kat be kat yükselir. Dolayısıyla dikkat edelim. Günahları itiyat haline getirmeyelim. En güzeli elbette ki hiçbir günah kapısında girmemektir. Fakat beşeriz. Hiçbirimiz için böyle bir taahhüt yoktur. Olmadığı gibi kendi adımıza da kimse, ne de başkaları adına böyle bir garantide bulunamayız. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği veçiyle "Kullu ibni Adem'e hatta" diyor. "Ve hayrul hattâine ettevvâbû." Bütün Adem oğulları çok hata işler. Çok günah işler. Fakat hata işleyenlerin de hayırlıları tevbekar olanlardır, tevbe edenlerdir. İşte her bir günahın küfrün bir şubesi olduğunu belirtmemizin ve buna dair olarak bu şekilde kısa açıklamalarda bulunmamızın sebebi üzerinde durduğumuz ayet-i kerimelerdir. Küfür bile insanı bir şartla helak eder. Yani küfrün dahi insanı helake götürmesi şartlıdır. Nedir o şart? Tıpkı imanın kurtarıcı olması için aranan zorunlu şartta olduğu gibi. İmanın kurtarıcı olması için son nefeste de iman ile gitmek icap ediyor. Cenab-ı Allah bu son nefesimizde de bizleri iman üzere sebatlandırsın, tespit etsin inşallah. Son nefeste iman ile gidilmeyecek olursa o iman, daha önceki iman hükümsüz kalır maazallah. Küfür de böyledir. Yani kafirin son nefesine kadar, efendim sekerat-ı mevte kadar kafirin dahi tevbe etme imkanı vardır. Onun için ayet-i kerime küfrün helak edici olması için bir şart koşuyor. Şüphesiz kafir olanlar ve kafir olarak ölenler var ya diyor. İşte onlar üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti vardır. Geçen dersimizde de söylemiştik, lanet Allah'ın rahmetinden tardolunmak demektir. Düşünün, Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti, değil mi? Diyor estaizu billah. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Ve benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu şekilde rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'ın rahmetinden tard olunmak ne kadar büyük bir hüsrandır. Bu halde ölen bir kimse Allah'ın rahmetinden mahrum kalır ve onlar bu lanet içerisinde ebedi kalırlar. Lanet ile azap o kadar eş anlamlı ki hemen orada içinde ebedi kalırlar denildikten sonra la yuhaffafu anhumul azab deniliyor. Burada lanet yerine azap kullanılmış. Demek ki eş anlamlıdır. Lanet ile azap eş anlamlıdır. Allah'ın azabı. Onların azapları hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. Veyahut da rahmet nazarıyla onlara bakılmaz. Cenab-ı Allah'tan dinine dair bildiğimiz hakikatleri her vesileyle açıklamak fırsat ve nimetini lütfetmesini niyaz ederiz. Herhangi bir şekilde onun hükümlerini gizleyenlerden, saklayanlardan kılmamasını, bu hususta üzerimizde ki rahmetini esirgememesini, her zaman ayaklarımıza sebat ve adımlarımıza doğruluk ve istikamet vermesini niyaz ederiz. Bundan sonra oldukça kısa fakat kapsamlı bir ayet-i kerime geliyor. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. Adeta Kur'an-ı Kerim'in mesajının hulasası bu ve benzeri ayet-i kerimelerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Yani ne müşriklerin zannettikleri gibi ne de Allah ile birlikte başka ilahlar kabul edenlerin iddia ettikleri gibi. Allah'la beraber başka bir ilah yoktur. O bir ve tek ilahtır. Yani bütün kainatın Haliki, Maliki, Müdebbiri, var edicisi, varlıklarının devam ettiricisi, düzenleyicisi, onlara nizam ve intizamlarını veren o olduğu gibi, bunlar ile ilgili gerek kevni, gerekse iradi şeriatlerini tespit eden, bütün bu mahlukatın kaderini ayrı ayrı tespit etmiş bulunan bir ve tek ilah odur. Allah-u Teala'nın üç türlü şeriatı vardır. Bu üç şeriat de onun uluhiyet ve rububiyetinin bir tecellisidir. Kaderi şeriat, bizim iman esaslarında kadere iman diye söz konusu ettiğimiz, insan olsun, diğer varlıklar olsun, hepsinin varlıkları döneminde ne olup ne biteceği ile ilgili olarak her şeylerinin teferruatı ile tespit edilmiş olması, zamanı gelince bunun da Allah'ın tespit ettiği şekle uygun olarak meydana gelmesidir. Tabii biz insanların ve imtihan olunmakta olan cinlerin iradeleri dolayısıyla mesuliyetleri vardır. O ayrı bir konudur. Kevni şeriat ise Allah-u Teala'nın kainata ve mehlukata kendi iradeleri dışında, yani iradelerinin fonksiyoner olmadığı, herhangi bir dahlinin, bir müdahalesinin bulunmadığı, bütün varlıkların o varlığa yakışan özellik, nitelik, evsaf ve varlığını sürdürmesi için diğer varlıklarla münasebeti de açısından ne gerekiyorsa hepsinin Allah tarafından tespit edilip ve gerektiği şekilde tedbir edilmesidir. Bunun bir ifadesi de sünnetullah da olabilir, Allah'ın fıtratı da olabilir. Değişik isimler Kur'an-ı Kerim'de olsun, sünnet-i seniyede olsun bu hususa işaret eder. Bir de İnsanların irade ve ihtiyarları ile kabul ettikleri veya etmemek imkanına da sahip oldukları fakat riayet etmeleri istenmiş, emredilmiş bulunan şeriat, iradi şeriat, irademizle kabul edeceğimiz, edebileceğimiz veya reddedeceğimiz Allah'ın şeriatı. İşte Cenab-ı Allah'ın insanlar tarafından bilhassa uluhiyetinin kabulü manası bu şeriatın kabul edilmesiyle alakalıdır. Ve bu manada gerek kaderi şeriatı, gerek kevni şeriatı, gerekse beşerin iradesiyle kabul ettikleri şeriatı, biricik vazığı, şeriatın biricik vazığı, yani koyucusu, kanun koyucusu Cenab-ı Allah'tır, ondan başka. Bu konuda onunla ortak hiçbir kimse yoktur. Bu hakikate iman edilmedikçe Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah'a iman edilmiş olmaz. Mekkeli müşriklerin ve tarih boyunca bütün müşriklerin tevhid ehliyle, peygamberlerle ve peygamberlerin izinden gidenlerle münazaa noktaları, anlaşmadıkları nokta Allah'ın varlığı ve mevcudiyeti değildir. Allah'ın yaratıcılığı değildir. Allah'ın kainatı idare etmesi değildir. Tanrı tanımazlar bile bir yerde gelirler, başka isimlerle ansalar bile, başka isimleri verseler bile derler ki kainatın bir yaratıcısı vardır. Ama kimisi buna tabiat der, kimisi buna bir başka şey söyler. Fakat neticede bu varlık aleminde belli bir düzenin varlığını ve bu düzeni tabiatın da üstünde, kainatın da üstünde bir gücün meydana getirmiş olduğunu bir şekilde kabul ve itiraf ederler. Yani yaratıcı konusunda beşeriyetin aslında tarih boyunca ve günümüzde hiçbir problemi olmamıştır bana sorarsanız. Olmuşsa bile bu ciddi değildir. 50 yıl, 60 yıl veya 75 yıl Rusya'da ısrarla Allah'ın varlığı, Tanrı'nın varlığı, yaratıcılığı yoktur denildi. Kendileri bile bunu söylerken buna inanmıyorlardı. Ne kaldı o küfür ve inkardan eser? Rusya, Sovyetler Birliği çöktükten sonra bütün Rus toplulukları Ortodoksa Ortodoksluğuna, efendime söyleyeyim Katolikse Katolikliğine veya başka mezhebe mensupsa başka mezhepliğine daha çok intisap etti. 70-80 yıl az bir zaman değil ki. Müslüman unsurlar da vardı. Müslümanlar da Müslümanlıkların daha çok farkına vardı. 80 yılda siz yepyeni nesiller yetiştiriyorsunuz. Ve komünizm buna çok ehemmiyet verdi, yeni nesil yetiştirmeye. İnanmayan yeni nesil yetiştirmeye. Ne oldu? Demek ki beşeriyetin kalbinden bir şekilde bu silinemiyor. Onun için İslam bunu çok fazla problem etmiyor. Kur'an-ı Kerim bunu çok fazla problem etmiyor. Kur'an-ı Kerim kainatı Allah'ın varlığına delil gösterirken insana bir adım daha attırmaya çalışıyor. Nedir o? O da Allah'ın uluhiyetinin vahdaniyetini kabul etmiyor. Asıl atılması gereken adım budur. Yoksa Allah vardır bu. Düşünen her bir insanın neticede kabul etmek zorunda olduğu bir hadisedir. Neyi biliyorsa ondan bahsederseniz, sırf onun kendi sahip olduğu bilgi bile, arkadaş bu iş olmaz. Faraza, hücre üzerinde çalışan birisiyle hücreden hareketle Allah vardır diyecektir. Tabipse diyelim ki bir kalp doktoru olsun mesela. Veyahut da başka bir şey olsun. Ne olursa olsun. Mühendisse, öğretmense, ne olursa ama. İster müsbet ilimlerle uğraşan birisi olsun, ister sosyal ilimlerle uğraşan birisi olsun, isterse normal bir sanatkar birisi olsun. Aklı başındaysa bu insan bilir ki arkadaş, ne bu masa kendiliğinden meydana gelir, ne şurada gördüğünüz bu tertibatın herhangi birisi veya herhangi bir parçası. Bunu bir var eden der. Ha. Ama İslam burada rububiyetin, Kur'an-ı Kerim rububiyetin ispatı veya zaruri olarak kabul edilmesi noktasında durmaz. Bir adım daha atar. Ve asıl ifade yerindeyse can alıcı nokta burasıdır. Allah'ın varlığını kabul etmedin. Onun uluhiyetini kabul ettin. Uluhiyetini kabul etmedin. Bu bir şirktir işte. Onun için Kur'an-ı Kerim'de, daha doğrusu dinimizde insanları İslam'a davet ederken ne demelerini söylüyoruz? La ilahe illallah demelerini söylüyoruz. La Rabbe illallah demek insanı Müslüman yapmak için yeterli değildir. Mutlak olarak şeriatın tespit ettiği, ki yerinde bir tespittir, La ilahe illallah'ı bilerek, şuuruna vararak söylemesi icap ediyor. Çünkü La ilahe illallah'ın muhtevasında az önce sözünü ettiğimiz üç şeriatin de koyucusunun Allah olduğunu, başka hiçbir kimsenin bu şeriatlerin zerresinde bile bir müdahalesinin olamayacağını itiraf etmek, söylemek ve ortaya koymak vardır. Yani diyorsun ki, nasıl ki kainatı yaratmadan önce Cenab-ı Allah, küçüğünden büyüğüne kadar bütün kainatın şeriatını tespit etmişse ve buna kader diyorsak, nasıl ki kainatı yarattıktan itibaren ve kıyamete kadar kainatın tek tek bütün zerrelerin seyredecekleri, varlıkları boyunca gidecekleri istikamet, diğer varlıklarla münasebeti, ihtiyacı, onlara katkısı, onlardan alması, her şeyi de yine onun şeriatı olarak Allah tarafından tespit edilmişse, nasıl ki insanın bizzat kendisi bütün varlığıyla onun tarafından var edilmiş ve ortaya konulmuşsa, aynı şekilde bu insanın imtihan noktasını teşkil eden onun şeriatine göre yaşamak, hareket etmek ve şeriat koyma hak, yetki ve selahiyetinin yalnızca ona ait olduğuna itikad edip iman etmek, bunu gerektikçe ifade edip dile getirmek de böyle bir tevhidin bir gereğidir veya kapsamı içerisindedir. İşte ve ilahukum ilahun vahid ayet-i kerimesi aynı mana iki defa tekrarlanıyor ayet-i kerimede. Ha ve ilahukum ilahun vahid, ha la ilahe illallah, aynı manadır. Lafızlar ayrıdır. İlahınız bir ve tek ilahdır. Bir de la ilahe illallah. İllahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Mana aynı. Ehemmiyeti dolayısıyla ayrı lafızlarla tekit ediliyor, vurgulanıyor, iki defa söyleniyor. İşte bu şekildeki ilah bir gazap ilahı değildir. Rahman ve Rahim'dir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Gazabını geçmiştir. Tek bir rahmeti dünyada tecelli etmiştir. Yüz rahmetinden tek bir cüz'ü, onun rahmeti yüz cüz'dür diyor hadis-i şerif. Bunun sadece bir cüz'ü yeryüzünde tecelli ediyor ve bu bir rahmet sayesinde insanlar birbirlerine şefkat besliyor, merhamet ediyor, acıyor, yardımlarına koşuyor. Hatta bir hayvan yavrusuna o rahmetin tecellisi olarak şefkat gösteriyor. 99 rahmetini de kıyamet gününde inşallah Cenab-ı Allah bizlere de, bizleri de o rahmete mazhar olanlardan kılsın inşallah. O zaman müminlere nasip kılacaktır. Şimdi az önce sözünü ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'deki bir usuldür. Kimi ayet yerlerde Allah'ın rububiyetinden söz edilir veya rububiyetinin delilleri serdedilir. Uluhiyeti de arkasından vurgulanır. Kimi yerlerde de burada olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın uluhiyeti açıklanır. Arkasından rububiyeti ile alakalı bir takım bahislere geçilir. İşte bu 164. ayet-i kerime bu husustaki en kapsamlı ayetlerden birisidir. Gerçekten de bu ayet-i kerimeyi hakkıyla düşünen bir Müslüman, bir insan Allah'ın rububiyetine ve buna bağlı olarak da Allah'ın uluhiyetine bütün kalbiyle iman eder. Çünkü az önce sözünü ettiğimiz bu ayet-i kerime, şimdi göreceğimiz ayet-i kerime, az önce sözünü ettiğimiz Cenab-ı Allah'ın kaderi şeriatine işaret etmekte, Fat Kevni şeriatini çok açık bir şekilde dile getirmekte, arkasından da uluhiyetinin bir tecellilerinden birisi olan da beşer olarak onun bizim için iradi şeriatıyla alakalı bir de yolumuzu açmaktadır. O da bundan sonraki ayet-i kerimelerde gelecek inşallah. Ayet-i kerimeyi biraz açarak görelim. İnne fi halqis semavati vel ardi. Şüphesiz göklerle yerin yaratılmasında ve ihtilafil leyli ven nehari. Gece ile gündüzün değişip durmasında, ihtilaf göstermesinde. Vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfa'un nas. İnsanlara faydalı olacak şeylerle birlikte denizde akıp giden gemilerde. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Semadan bir su indirip kendisiyle ölümünden sonra arzı ihya ettiği ve وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ ve o yeryüzünde her türlü canlıdan etrafa yaymış olduğu, onun sebebiyle bütün bunları yaptığı suda وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ rüzgarların evrile çevrile estirilmesinde ve sahabil musahhari beyne's semai vel ard yer ile gök arasında müsahhar kılınmış bulunan bulutta ne var? Le ayatin li kavmin yaqilun. Akleden bir kavim için, bir topluluk için pek çok ayetler vardır, belgeler vardır. Kainatta çok önemli, belli başlı, belirgin olaylara ve mahlukata temas ediyor bu ayet-i kerime. Oldukça kapsamlı. Göklerin ve yerin yaratılması. Malay astronomi ilminin bu konuda bildiği, kainatın haliyle, mevcudu, mevcut durumuyla alakalı bildikleri, yani devede kulak, devede tüy bile değildir belki. Ona bile tekabül etmez. Fakat oralarda anlatılanları bile insan okuduğu veya bu işi bilen birisinden dinlediği zaman ağzı açık. Cenab-ı Allah'ın azameti, kudretinin büyüklüğü, ilminin genişliği, rahmeti, habir oluşu ve bütün Esma-i Hüsna'sının kemal derecesinde oluşunu daha yakından bir daha anlar. Ben bu konuda fazla bir şey söylemeye gerek görmüyorum. Göklerle yerin yaratılışı. Bitiyor. Gece ile gündüzün İhtilaf göstermesi, değişip durması. Ayet-i Kerime o kadar hassas bir ifade kullanıyor ki, ihtilaf kelimesini kullanıyor. Bu ihtilaf kelimesi hem geceyle gündüzün arka arkaya gelmesinde, hem mevsimden mevsime uzayıp kısalmasını, arka arkaya gelmesini, hem uzayıp kısalmasını, hem bölgeden bölgeye, gece ile gündüz arasında çeşitli farklılıkların olmasını, hem dünyanın kuzey yarım küresi ile güney yarım küresi arasındaki farklılıkları, daha doğrusu doğu yarım küresi ile batı yarım küresi, ki bu tam tespit edilemiyor zaten. Çünkü arka arkaya sürekli dönüyor. Vaktiyle bu ilk olarak Ay'a gittiği söylenen astronotlardan galiba Neil Armstrong'un söylediği bir ifade. Gazetede okumuştum, şöyle diyordu. Bir defa uzun uzun anlatıyor diyor. Dünya diyor gökyüzü, gökten diyor uzaydan çok güzel görünüyor. Ve diyor gece ile gündüz, aydınlık ile karanlık adeta birbirini kovalarcasına, birinin diğeri arkasından koşarcasına hareket ettiklerini gördü. Farkında olmadan bir ayet-i kerimeyi tercüme etmiş oldu. Araf suresinde lafzan tam hatırımda değil ama son iki kelimesi hatırımda. Yatlubuhu hafife diye bir ifade kullanılıyor. Geceyle gündüz arka arkaya ısrarla ve hızlıca onu takip eder diyor bir ayet-i kerime. Birbirinin arkasından koşarcasına gittiklerini gördüm diyor böyle adeta diyor. Ayet-i kerimenin de ifadesi aşağı yukarı aynı. Yani ayette çok yakın ifade kullanmış. Çünkü ayetin de tasviri aynen böyle. Bu şekilde ihtilaf kelimesi, yani Kur'an-ı Kerim'in burada bununla şunu söylemek istiyorum. Kullandığı lafızlar çok titiz, çok hassas ve vakaya son derece uygun. Bu yalnız burada mı? Hayır. Burada bu örneği vererek Kur'an-ı Kerim'in genelinde bunun böyle olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Denizde insanlara faydalı olan şeylerle akıp giden gemilerde. İnsanlar uzun mesafelere karada önceleri işte hayvan sırtlarında, deniz aşırı da gemilerle seyahate başladılar. Bu seyahat ve bu intikal olmasaydı medeniyetin bugünkü seviyesine, bugünkü şartlarda ulaşabileceğini söylemek, düşünmek mümkün değil. Seyahat sayesinde günümüzde bile hala bu manada seyahat ilmin, irfanın, teknolojinin ve benzeri şeylerin aktarılmasında, bir yerden bir yere gitmesinde çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Dolayısıyla gemide yolculuk yapmak her zaman için, ta baştan beri o insanlar için faydalı olan şeylerle o gemiler akıp gitmişlerdir. Efendim, gemilerin buharla çalışması, motorun icadı daha dünün meselesi. Daha dünün meselesi. Ondan önce gemiler rüzgar kuvvetiyle ve aynı şekilde bir de suyun hem kaldırıcı hem itici gücüyle hareket edip bir yerlere gidebiliyordu. Ve insanlar böylelikle gerek ticaret bakımından, gerek kültür bakımından, gerek ahlak bakımından, gerek imkanlar bakımından bu şekilde birbirlerinden istifade ede geldiler. Ve Allah semadan bir su indiriyor. Aslında denizden, denizlerden, akarsulardan buharlaşarak göğe yükselen, efendim yerine göre yağmur olarak, yerine göre kar ve diğer yağış türleriyle tekrar yere inen, belli bir süre veya belli bir kısmı yerin içerisindeki efendim Cenab-ı Allah'ın hazırlamış olduğu depolarda depolanan ve yerin altından akarsuları besleyen, diğer şekilde sırf yağışlar olarak da yeryüzündeki bitki örtüsünü olsun, canlılar olsun, bizleri olsun besleyen ve türlü menfaatler ihtiva eden su bu hale nasıl geliyor? Tabii bunun için de ayrı bir yani uğraşan ilim dalları vardır. Fakat şunu söyleyebiliyoruz ki bir defa buharlaşan suyun taşıdığı özellikler ile yağmur halinde yağan veya kar halinde yağan, daha sonra suya dönüşen suyun özellikleri, yere düştükten sonraki suyun özellikleri, efendim akarsulara karışan suyun özellikleri ve diğer suların özellikleri arasında çok önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklar buharlaştığı zaman su bazı özellikler kaybediyor, bazı özellikler kazanıyor. Semada bir takım hadiseler cereyan ediyor. Yere indiği zaman bir takım hadiseler cereyan ediyor. Efendim yerin içerisinden akarsulara karıştığı zaman depolar vasıtasıyla yer altındaki Cenab-ı Allah'ın daha önceden hazırlamış olduğu depolardan bunlara karıştığı zaman farklı özelliklere sahip oluyor. Bütün bunlar gerçekten Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu suda pek çok ayetler olduğunu gösteriyor. Onunla Cenab-ı Allah ölümünden sonra yeri canlandırmış oluyor. Her sene bu hadise tekrarlanıp duruyor. binlerce, milyonlarca mahlukat üzerinde, türlerinden bahsediyorum, tek tek söylemiyorum. Tek tek sayısını Allah'tan başkası bilmez. Ağaç türlerinden bahsediyoruz, bitki türlerinden bahsediyoruz ve buna benzer şeylerden bahsediyoruz. Tür olarak biz binlerce, milyonlarca diyoruz. Yoksa fert fert, birey birey, teker teker sayılarını Allah'tan başkası bilmez. Ve Allah bunları diriltiyor. Başka yerlerde ayet-i kerime bu hakikati ölümden sonra dirilişin bir delili olarak sunuyor. Aynı suyla yeri diriltiyor, ölümünden sonra bir de o su sayesinde yeryüzünün her tarafına türlü türlü canlılar yayıyor. Geçen mutlaka göreniniz de olmuştur. Haber kanallarından birisinde, efendim Endonezya'nın bilmem nerelerinde yeni keşfedilmiş, şimdiye kadar varlıklarından haberdar olunmayan türlü türlü hayvanlar. Ve bu hayvanlar henüz insanın kendilerini tutup yakalayabileceğini, ortamlarından uzaklaştırabileceğini veya avlayabileceğini bilmedikleri, bundan habersiz oldukları için diğer kuşlar varlıklar gibi zannediyorlar ve insanın yanına koşa koşa gidiyorlarmış. Haberde söylediklerine göre. Dolayısıyla yani şu anda kainatta çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz bu dünyada bile daha keşfedilmemiş çok yerler var. Bilinmedik çok yerler var. Ve bunlar da Allah-u Teala'nın hilkati, Allah-u Teala'nın halikiyeti konusunda bize pek çok delil teşkil ediyor. Her birisi başlı başına bir delil. Rüzgarların estirilmesi, evrilip çevrilmesi. Tabii bütün bunlar doğrusunu isterseniz müstakil bir ilim dalını ilgilendiriyor. Gönül arzu ederdi ki efendim yer ile göklerin yaratılmasında birisinde astronomi ile ilgili, öbürü yer ilimleri ile ilgili bir eleman gelsin bize saatlerce her birisini anlatsın. Gece ile gündüzün değişmesiyle alakalı aynı şekilde. İşte gemiyle alakalı bu konuda bu işi bilen gemiciliğin ilgili olduğu bir yığın ilim dalı var. Bunların her birisiyle alakalı birileri gelsin bir şey anlatsın. Yani veya bulursanız artık siz okuyacaksınız. Biz burada hızlıca geçeceğiz. Rüzgarların estirilmesi de başlı başına bir mucizedir. Yani ben hep merak etmişimdir. Yani rüzgarı oluşturan, yerine göre fırtınalara dönüştüren ana muharrik ne? Yani diyelim ki bir çığı ne yapıyor? Ufak bir kar tanesi veya bir gürültü bilmem ne vesaire veya bir kuşun gagasıyla bir iki kar tanesini yukarıdan aşağıya yuvarlaması, zeminin de ona müsaade etmesi, şartların elverişli olmasıyla koca bir çığ meydana geliyor. Rüzgar dediğimiz hadise, fırtınaya, rüzgar olarak fırtınaya, kimi zaman tatlı bir rüzgar, rahmet ve rüzgarın tabii hayattaki, dünyadaki gerek bitki örtüsü için gerek canlılar için ehemmiyeti anlatılmaya gerek olmayacak kadar çok şey, çok önemli. Ve rüzgar Cenab-ı Allah tarafından oluşturuluyor. Nerede? Bir bakıyorsun okyanusta, bir bakıyorsun atmosferin bilmem neresindeki değişim sebebiyle, bir bakıyorsun Medcezir'in etkisiyle, bir bakıyorsun ve buna benzer yani. Hepsi buhar yoğunlukları, yani o kadar çok enteresan şey var ki bu meteorolojilerin de bu işte bir takım malumatları zaman zaman yani bu işle ilgilenenlerin ilahi bir mucize. Hepsi bunlar başlı başına ilahi mucize. Ve gök ile yer arasında emre verilen, emre hazır bekleyen bulutta. Bulutlar da başlı başına bir mucize. Havadan, efendim yerden ulaşan buharlaşmalar doğru da kimi bulut yağmur bulutudur, kimisi değildir. Kimisi sadece yazın gölge yapar mesela. Ondan hiç yağmur yağmaz. Kimisi de bir bakıyorsun gürül gürül yağmur yağar, yağar da yağar, yağar da yağar, bir türlü de açılmaz. Böyle özellikleri var bulutların da kendilerine göre ve Allah tarafından müsahhar edilmiş yer ile gök arasında onu hangi güç orada o mesafelerde tutuyor, şey diyor. Bütün esbabı, bunların esbabını hazırlayan Allahü Teala. Peki ne var bütün bunlarda? İşte ayetin sonu bu. Le ayatin li kavmin yaqilu. Akleden kimseler için ayetler vardır. Aklını kullanan, düşünen, aklı efendime söyleyeyim sadece beyin gücü olarak tasavvur etmeyen kimseler için. Beyin gücü herkeste vardır. Daha doğrusu Allah-u Teala deli değilse herkeste vardır. Az veya çok. Fakat iş bu beyin gücünü akıl haline dönüştürmektir. Beynin gücü eğer akla dönüşmemişse hiç kıymeti yoktur. Akıl nedir peki? Akıl şudur. Kainatında, çevrende olan biten her şeyden çıkarman gereken sonucu çıkarabilme kabiliyetidir. Gerekli ibretleri alabilmendir. Gerekli sonuçları çıkarabilmendir. Bunlar vasıtasıyla sana verilmek istenen mesajları alabilmendir. Senin ulaşman istenen noktaya ulaşabilmendir. İşte bir değil pek çok ayetler vardır. Sayılamayacak kadar çok. Sayısı belli değil. Say sayabildiğin kadar. Bütün bunlar da ama kimler için? Akledenler için. Cenab-ı Allah'tan ayetlerini akledip anlayabilen kullardan bizleri eylemesini niyaz ederiz. Şimdi teneffüsümüzü yapıyoruz. Ondan sonra devam ederiz inşallah.